Är någon som någonsin har badat i ett vattenfall? Ja. Nej. Nej. Jo, jo, förresten. Det kallas dusch. Okej. Okay. Inomhusvattenfall har jag... Inomhusvattenfall. Ja, precis. Hur så? Nej, jag bara... Jag slängde inte fråga. Du blev helt plötsligt intresserad av att föreställa dig oss i, you know, varsitt stort, vackert regnskogsvattenfall. Jag vill inte säga det högt, men ja. Du sa det ju extra högt nu. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 27 oktober 2018 och detta är avsnitt nummer 185. Ett spooky avsnitt. Eller ja, kanske inte. Det är ju ganska läskigt dock att vi har ju de läskiga gästerna vi har med oss idag, eller gäster, jag vet inte, gäster. Medverkande idag är Fredrik. Som i sig är ju en väldigt läskig kattperson idag. Var jag? Och sen har vi skelettet Louise. Boom shakalak. Det var lite beredda på. Och zombie Lotta. Och jag. Som är Rob. Wow. Ja, jag är läskig nog som det är. Utan... Jag tänkte säga, du är nog läskigast av oss allihopa. Oh. Och läskigast av dem alla. Matador. Slicka mig. Slicka mig. Det är vad som helst med mig. Anal med mig. Va? Vänta lite. Nej. Ferdinand. Han heter ju Ferdinand. Men det säger ju en del. Egentligen. Yes. Alltså, i alla fall. Brukar vi inte komma in på såna grejer så småningom? Lite uppvärmning, va? Eller? Va? Nej. Va? Analslickande? Så du, när jag sa anal, då tog du det som analslickande alltså. Alltså, det var snack om slickande innan det, så jag tänkte liksom, okay, jag slog ihop dem, gjorde jag. Men i alla fall, för de som är intresserade, innan vi fortsätter med någonting sånt här. Idag så kommer vi ta upp bland annat lite Vampire, Daredevil säsong 3, lite Doctor Who. Vi pratar om att det finns ett väldigt intressant Pokémon Go rip-off-aktigt spel. Lite överprisade Devil May Cry 5 editions. Veckans diskussion den här veckan är läskiga ögonblick i spel. Och på slutet så har vi några lyssnarfrågor och lite så som vi tar an. Hade ni någonting mer ni ville prata om innan vi hoppar rätt in? Ja. Alltså, vågar vi det? Jag vet inte riktigt, det är därför jag frågar. Men vi kanske ska prata lite om Louise. Helt möjligt. På tal om läskiga saker då, eller vadå? Och flaggpunch kanske. Flaggpunch, ja. Flaggplunch. Jag har redan tagit flaggplunch. Jag ville göra någon slags ljud, det låter inte nött, men jag slog korken mot glaset med det. Men kan du inte bara ge ut med munnen såhär, blup? Ja, oh, nu öppnade jag visst flaskan. Oj. Det får duga. Nu hade hon munnen öppen lätt så. Mm. Oh, Jesus. Oj. Nu slant den ner i munnen. Mm. Vad pratar vi om för något? Jag tänkte vi hoppar in. Välkomna till Nördliv. Inte går... Nej, nu börjar Fredrik prata om ostar och går vi vidare. Känner jag. Ostmonster? Ost är gott. Or. Vad är or för något? Det brukar vara i korsord. Ja, det är alltid i korsord. Ja. Spelar ni i korsord? Nej, va? Fredrik. Jag älskar korsord. Det är gamla. Nej, men vadå, det är jättekul. I somras tänkte jag, nu ska jag koppla av. Så jag köpte 3 stycken korsord, sån här typ tidningar, typ affär, uh-huh, uppe i Hällefors. Så låg jag där uppe i stugan. Vad fint. Ni kommer ihåg hur varmt det var i somras. Uh-huh. Bara låg där. Det fläktade in från sjön, för det ligger precis vid vatten. Och så bara löser korsord hela tiden. Lugn och ro. Och hur många av tidningarna kom du igenom? Alla. De tog slut efter typ, jag tror det var, ja, en vecka så var alla klara. Varenda jävla sida på de där jävlarna. Och hur många var rätt? Det kan ju inte jag svara. Älskar korsord. Jag mest motsör mig det här att spela korsord. Ja, jag vet inte. Jag löser inte korsord, man spelar inte korsord. Men det var du som sa spela korsord. Kom inte här och försök liksom. Ja, men nu rättar jag mig själv. Och det får jag göra, för jag får ju rätta mig själv. Ja, jag tänker rätta till det här med att hoppa direkt in på veckan som har hänt här. Och vi börjar på ena änden av spektrumet. Vi börjar på ena änden av spektrumet här med lite anime. Kan vi inte börja på andra änden av spektrumet? Nej! Det gör vi inte. När jag dricker, din jävel. Tyst med det. Fan. Förlåt, vad sa du, Robert? Carl Adel. Vad? Icke Carl. Lotta! Du har sett en anime. Okej, ta ner tempot. Berätta. Vad heter anime som du har tittat på, Lotta? Hon är inte Lotta? Kvar. Lotta har släppt i bildning. Jag tror allting har hänt så mycket. Nej, vad är det igen? Där, titta. Hej. Tensei Chitara Slime Dataken. Jag tror att min dator Slim blev, eller min internetuppkoppling blev så förskräckt över konceptet så att... Finns det någon översättning på det Fredrik nyss sa? Det bör översättas med typ att återfödas som en slime ish. Ja. Mitt intresse för den här anime-serien droppade ganska hårt med den titeln. Nej, jag blev jättenyfiken. Vad fan är återfödd som slime? Oh yes. Det är, den här serien grundar sig på en novell. Mm-hmm. Eller en novellserie. Okay. Som började komma ut för kanske 2-3 år sedan. Någonting. En light novel-serie då, eller? Precis. Ah, okay. Light, som de säger i Japan. Hej, så det är ni. Och det handlar då om den här killen som råkar dö och blir återfödd som ett slime i en annan värld. Och en till. Det kan inte vara roligt. Det är skitfrasigt. Först så är det så här. För honom alltså. Okej, vänta. Vilken typ av slime pratar vi om här nu, liksom? Tänk dig D&D-slime. Vad, som en gelatinous cube då, eller? Sort of. Blob. Semitransparent blob. Okej. Och i klassisk början variant. Så... Ja, precis. Väldigt klassisk. Och i början så har han ju inget... Han kan ju inte se, för, you know, slimes har inga ögon. Aha. Uh-huh. Men han får ett par förmågor precis när han håller på att dö och återfödas. Så att han kan bland annat smälta saker, eller ja, ta in dem i sig själv, analysera dem och få deras krafter. Kirby alltså? Lite Kirby, ja faktiskt. Och då börjar han liksom experimentera med de här krafterna. Och till slut så stöter han då på den här enorma draken. Trehövdad? Det ena leder till det andra. Och det slutar med att den här... Vänta. Ligger han med en drakel? Vad säger du? Nej. Hur fan? Bara tränger han sig in i draken? Bara blir ett med draken? Eller vad? Nej, så anyway. Oralt eller vad? Ja, vänta lite nu. Alltså när du säger det ena leder till det andra. Mm, det alltså, finns draken... bara ett slut på det. Alltså draken var väldigt, väldigt ensam, okej? Okay? Oh. Pratar vi typ som i Shrek då, eller? Alltså, draken hade varit fångad i den här grottan där huvudpersonen då återföds i flera hundra år. Utan några besökare och liksom bara fast inom en liten sfär av energi, en sköld liksom runt sig. Okej, okay. Men vänta lite då. Ah. Du säger, jag tänkte på det först, men du säger att han återföds, men det betyder ju att han måste födas som en slime då, eller har hans consciousness bara transferats till den här slime? Har han en mamma och pappa slime då också? Ja, precis. Nej, det har han faktiskt inte. Det är lite av en miss, måste jag säga, i den här serien. Kanske en jungfrufödsel av ingenting? För jag har sett i många anime-serier och manga och sånt där, så är det väldigt ofta att det handlar inte riktigt om återfödelse, det handlar mer om en typ så här mind transference. Mm, för att en återfödelse innebär ju att du skapas på nytt och därför att du inte är samma person som du var. Mm. Okej, okay, men han sätter på draken och sen får de ungar då, eller? Han har inte sex med draken. Har draken sex med honom? Ja, alltså det här att han kan inta saker och analysera det och så vidare. Mm. Han gobblar upp den här skölden och draken och hela alltihopa. Han dödar draken. Du kan inte säga att han gobblar upp. Jag gjorde det precis. Jag kan precis allt. Det gobblar, det låter, alltså jag vet vad det betyder, men när man hör det tillsammans med att man tänker på vara ett med en drake, så blir det så här: gobblar. Ja, det betyder någonting annat. Förlåt. He and the dragon became... Förlåt, gå av. Yeah. Anyway, inte för många spoilers. Men den här slimet lyckas ju samla på sig mängder av olika asymptastiska krafter. Coolt. Efter han har gobblat upp draken. Ja. Yeah. Kan han bli en drake? Nej. Kan han få vingar? Är det som att dricka en Red Bull ungefär? Att ha sex med en drake? Får man önska sig någonting av draken? De blir vänner, okej? Okay? Okej, okay, de är polare. Ja. Friends with benefits. De till och med ger varandra namn. Det är jättesött. Vad händer, vad handlar det sen om då? Är det här i första avsnitten liksom? Och sen, ja, det är det. Ja. Det är en helt nybörjad serie, så att än så länge har det bara kommit ut 3 avsnitt. Mm. Men det handlar om det här slimet som utforskar världen och sina nyfunna krafter och skaffar en del lite udda vänner. Kan man ta formen av en människa eller något sånt där snarare efter ett tag? Eller? Han kan shapeshifta. Okej. Okay. Och det får man också se i första avsnittet, tror jag bestämt. Är han fortfarande så här geléaktig när han har shapeshiftat? Som att han ser ut som en människa, men de bara petar på honom. Nej, utan han får... Jävla djur! Slime sounds. Okej. Men han blir liksom, han kan ändra alltså... Ja, precis. Mm. Och han kan också ta krafterna, så att... Om han shapeshiftar till en magisk varelse som man har analyserat tidigare, det vill säga gobblat upp. Gobblat av? Eller gobblat upp? You know. Jag känner att jag vill skapa en custom, en homebrew ras till, en klass till Dungeons & Dragons nu. Där en av features är liksom gobble. Bara för det. Do it. Men är det världen där, är den bestående av liksom andra människor eller alla typer av olika varelser då? Liksom, är det en fantasyvärld då? Eller? Ja, det är en high fantasyvärld. Okej. Mycket magi, mycket varelser. Yes, definitivt. Vet ni inte vad high fantasy är, så fan är för primär. Men den låter ju ändå ganska intressant, tycker jag faktiskt. Det kan jag inte... Den jag är blir lite... nyfiken faktiskt. Ja, men precis. Den är lite söt. Den har glimten i ögat, en hel del humor. Mm. Man bör inte ta varken sig själv eller animen på för stort allvar om man ska kunna se den här. Då kommer ju den stora frågan. Mm. Hur mycket fanservice? Det finns en del. I mean, en av när slimen fortfarande var en människa, en av hans stora regrets var att han dog oskuld. Okej. Okay. Självklart. Bara av draken då. Nej, förlåt. Jag var tvungen. Så att då när han träffar individer av det gobblar han upp dem också, eller? Nej, faktiskt inte. Men när de här kvinnorna med ganska yppiga tillgångar hänförs över hur mjuk och squishy han är, så gör han detsamma. Mm. Jag skulle ju också gobbla då, kan jag säga. Ja. Så att okay. Det är, så länge det är inte allting är mjukt och squishy, om man säger så. Mm. Fair enough. Waggles eyebrows. Men okay, den, den här inte... är pågående så, men är den värd att ta och titta, och vart ser man den? Jag drar ner den från Horrible Subs. Den finns på Crunchyroll och så vidare. Mm. Och ja, men den är värd att se om man tycker att det är lite spännande med såna här reincarnation stories. Han har ju fortfarande kvar alla sina minnen från när han var människa, till exempel. Mm. Och om man är sugen på en lite söt och halvintelligensbefriad serie. Alternativt, om det är så att man känner igen det här, det ringer någon klocka någonstans i bakhuvudet och man tycker, ah, jag läste den här. Då kan det ju vara kul att se den också. Ja. Ni får fortsätta själva, jag ska gå och ladda ner och titta på den här nu. Gå och gobbla. Det finns ingen övergång för det här. Jo, på tal om att gobbla lite. Okej. Okay. Fredrik. Jaha. Ja, du har ju spelat lite Vampire. Ja. Ja, vampyr, just det. Har du spelat vampyr, Fredrik? Ja, spela vampyr. Såg du förresten, Louise, det skulle komma till Switch. Ja. Ska jag bry mig nu när jag har PS4? Eller, jag menar, Switch är jättebra. Spela Nintendo, det är kul. Va? Vart är Louise? Och vad har vem är du? Vem är du? Och vart är gjort av Louise? Är du egentligen ett slime som har gobblat upp vår Louise? Hon har spelat Symphony of the Night på PS4. Okej. Okay. Du frågade om vampyr, ja? Ja, det var det som var frågan. Hugg in bara! Hugg in här. Du spelar en snubbe. Han heter Jonathan Reed. Han vaknar upp i en massgrav. Och det är ju inte så kul. Det är lite av ett minus, kan man tycka. Jag skulle inte vara så glad om det här. Nej, alla runt omkring är lite så här, man bara, vad fan? Jag menar, jag är grinig som det är på morgonen. Ja, liksom. Det är London, det är tidigt 1900-tal. På en gång så han ser verkligen rött, kan man säga. För han ser inte invider, han ser bara typ in vad folk har i sig, typ hjärta och så. Det är jättemärkligt, tycker han. Men han kan inte motstå. Så det första bästa tar han och så... Men, ja, han dricker blodet ur en stackare. Han gobblar lite blod där. Och tro tusan när han kommer till sin fulla sans där liksom. Ja, det var ju såklart hans syster då. Det är ett minus. Och en gång så börjar folk jaga honom. För det är tydligen så här... Han är inte ensam att vara vampyr. Det händer saker i staden. Det är London, som sagt. Och det här är starten på ett gotiskt äventyrs-action pussellösningsspel, skulle man kunna säga. Okej. Och sen, det är mycket så här, för egentligen, det kruxet är att han är en doktor. Och han har hela livet försökt ta hand om folk, för hela staden har mycket så här, det är mycket sjukdomar. Han är i de här sämsta kvarteren och försöker liksom hjälpa folk. Så när han vaknar upp och är vampyr så vill han fortfarande hjälpa folk. Så han är indirekt en good guy. Men han måste ju fortfarande föda, liksom, ta och käka. Liksom. Lite gobbla. Så hur gör man då? Jo, dels gör du ju massor med uppdrag. Så här. Det är lite så här, inte open world, men det semi-open world, känns det som. Så du tar runt i London, fixar uppdrag. Och hela tiden så träffar du på folk, du pratar med folk, tar reda på vem de är, om de är bra eller dåliga liksom. Och är de dåliga människor, ja, då får de bli uppdruckna, kan jag säga det. Då blir ju tänderna i halsen. Mm. Men jag har inte kört så långt, så det är väl egentligen så mycket mer jag tänker säga om typ berättelse och så. Vad tycker du om spelet hittills? Mina initiala intryck är ju, det är lite av ett issue. Jag har ju påbörjat spela Red Dead Redemption 2. Och sen så gick jag tillbaka till Vampyr och sen gick jag tillbaka till Red Dead. Och jag märkte, för man märker på en gång, det här är ju ingen AAA-spel på något sätt. Även fast det har varit rätt hypat. Semi-hypat. Typ. Det ser ju okej ut, gör, men man märker på en gång redan innan jag kört. Jag körde först Vampyr testade jag lite grann och sen tog jag Red Dead och sen så jag petade på det lite igen för att gå tillbaka till Red Dead av olika skäl. Och då det är liksom animationer är ju ganska torra överlag, hela styr att du säg att du springer med gubben och sen ska han hoppa ner, du vet, man kanske en avsats så han ska ner. Han fortsätter att springa i luften och ramla ner. Så att det ser ut som han liksom går i luften på något sätt. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, bonk. Super, det är ju lite fräsigt. Ja, så animationer överlag är lite bärsa. Storyn är intressant, men jag kan inte säga så mycket mer om det i och med att jag inte har kört dem mer. Mm. Men mina initiala intryck är väl, det här kan bli intressant. Riktigt intressant. Robert, han recenserade ju här när det kom ut och han tyckte det var ett av årets bästa spel. Oj, nu välter hon hela, nu vart hon alldeles till sig. Oh, Jesus. Vad hände där? Det var någonting som ramlade. Katter. Ja, okej. Okay. Nej, men ja, det är väl så, det är allt jag kan säga, känner jag. Om inte ni har några frågor på det så kan jag väl försöka svara på det. Alltså egentligen min enda fråga, måste jag säga, är om du skulle... Ja, nej, jag får nog vänta med det. Aha. Egentligen. Tills du faktiskt har spelat mer av spelet. Mm. Om vi säger så här, man kan uppgradera sina krafter, man kan se saker, liksom, man kan följa spår lite så här Witcher-style typ, och följa blodspår överallt och grejer. Det finns massor med saker man kan låsa upp. Det låter ju i alla fall som att du tycker det är intressant nog att fortsätta. Ja, med. Det är inte totalt definitivt. Skräp. Absolut, det här ska jag definitivt fortsätta. Okej, men då får vi ju se fram emot att kanske få någonting mer substantiellt i form av ditt intryck senare. Miao. När du har googlat upp lite fler helt enkelt. När du har dödat lite mer bad guys och lite sånt där. Och på tal om bad guys och allt sånt där. Jag har inget. Nej. Nej, men Daredevil fick ju en säsong 3 här nu. Och jag vet att både Louise och Fredrik har sett hela säsongen. Jag har bara sett första avsnittet. Japp. Yep. Och Lotta vet ju inte om hon har sett någon av säsongerna. Så vad tycker ni om säsong 3 då? Jag tyckte om den. Den var bra. Ja, okay. Jag håller med. Så, nu är vi klara. Nej, men utan att avslöja för mycket så tyckte jag att det var jätteskönt att äntligen slippa The Hand och även han Stick som har varit med tidigare. Speciellt The Hand var jag så otroligt trött på. Stick hade jag inte så mycket emot, men The Hand var sjukt tråkigt. Ninjer. Fan, det är ju astråkigt med ninjer. Kingpin är alltid bra. De är coolare när de är i skuggorna och inte faktiskt springer runt på gatan. Inte syns, tror jag du skulle säga. Ja, det också. Vad sa du? Kingpin? Kingpin är alltid bra. Han fick ju... Något som är en bowlinghall. Kingpin. Mm. Han fick ju en slags medhjälpare, kan man säga. En skurk som inte var helt svart och vit. Jag tyckte det var en intressant karaktär. Man fick se bakgrund och... Jag gillade den karaktären. Bullseye. Ja. Heter han ju serien, men han heter inte Bullseye här då. Nej. Men det är ju samma person typ. Ja. Det, vad de gör att de... Som med alla de här Marvel-tv-serierna på Netflix är att de låter ju sig själva ta tid med karaktärer. De bygger upp dem. Och sen går det bra i vissa av dem och bättre i andra och sämre i vissa då. Men i det här, jag tycker just uppbyggnaden av den här kändes väldigt genomtänkt. Även om jag tyckte att det gick ner lite i tempo för mycket ibland gjorde jag. Kanske i mitten, om så här mitten av snitten. Men på det stora hela var det ju en väldigt bra säsong. Nog en av de bästa. Alltså Daredevil för mig är i alla fall den bästa serien. Jag tycker nog den är bättre än faktiskt Jessica Jones. Mest för att han är lite mest... Han känns mer... Han har ju issues som är liksom väldigt konkreta. Man kan se det, man kan förstå det. Relatera till viss del. Sen är det mycket det här med religion i just hans specifika situation då. Så som har en viss inverkan. Och vissa karaktärer som dyker upp i den här som man, jag på förhand inte hade någon aning om. Utan att nämna för mycket. Men, jag tycker väl egentligen att Daredevil själv är en av de svagare karaktärerna i de här Daredevil-säsongerna. Jag menar Kingpin och framförallt Punisher i säsong 2 tyckte jag var betydligt mer intressant än Daredevil själv. Ja, problemet med Daredevil i sig är det att han är... Hans karaktär är lite för delad, så att säga. Och han har inget bra sätt att liksom... balansera det på. Men det är ju intressant, för det är det jag tycker är den största behållningen. Liksom. För det är exakt men att han aldrig når någon form av balans någonsin på grund av att han inte har någon form av... Det känns som att han inte har någon självkontroll på det. Mm. Och det ruinerar ju hans vänskaper och relationer till alla andra människor, vilket är intressant i sig, men jag känner att det gör att det blir ingen progression i karaktär. Det är därför den här säsongen specifikt är så bra, tycker jag. För att den på något sätt går varvet runt. Han kommer ju exakt därifrån. Med tanke på vad som hände i Defenders i slutet. Det vill säga att han och Elektra typ försvann. Ska man kunna säga lite mjukt. Och sen nu han är tillbaka. Men hur är han tillbaka? Och hur ska han komma tillbaka som Daredevil? Eller ska han vara en annan persona? Eller ska han... Liksom. Och allt det här samtidigt som andra saker händer rent med honom rent fysiskt, kommer han ens kunna vara där? Jag tyckte det var jätteintressant. Alltså jag har ju sett första avsnittet och jag gillade uppbyggnaden av avsnittet liksom, i hur inte för att spoila någonting, men liksom hur med tanke på vad som hände honom, hur han liksom tar sig upp från det på något sätt. Så jag gillar den grejen när man liksom den formen av uppbyggnad liksom. Men ja, jag kan bara säga för min del, jag tycker nog faktiskt om Daredevil mest just på grund av att han känns både som en superhjälte, för han har ju en på sätt och vis typ en förmåga som känns, den känns ju inte övernaturlig, men den känns ju, alltså det är ju inte en riktig förmåga som riktiga människor kanske kan få på det här sättet. Inte på den graden. Nej, precis. Fall, men det är ändå inom någon form av realistisk liksom, det känns som att jag köper den då. Medan några andra liksom, som Jessica Jones, hon är jättestark, men jag vet inte riktigt, jag köper inte den biten, men hon är bra som detektiv, den biten, eller typ journalist eller fotograf eller fan hon har, letat upp folk, det är jättebra. Och Luke Cage, ja, han är jättehård, men på ytan och allt det där liksom, rent bokstavligen, men jag känner, de andra, och sen har vi Iron Fist som är verkligen inte intressant, för han känns som en pastisch på vad folk tycker är coolt, men han är inte cool. Alltså, jag gillade just Iron Fist och Daredevil mest för att de vill göra saker. Mm. Och där är lite det är därför jag har så svårt att komma in i just Luke Cage och Jessica Jones. För de måste verkligen bli dragna liksom, kicking and screaming in i sin egen plott. Lite. Att liksom för att faktiskt vilja göra någonting. För att känna sig motiverade att faktiskt vilja hjälpa till och vara med. Jessica Jones mer så än Luke Cage, självklart. Mm. Men även han är ju väldigt liksom såhär, nej, jag vill inte göra någonting. Så medans både Daredevil och Iron Fist är ju båda verkligen såna här som vill gå ut och hjälpa till, vill göra saker liksom. Mm. De är mer aktiva hjältar. Och därför så, det är det som jag dras till, för att det liksom, man vill ju ha någon som aktivt är ute och vill göra det de gör. Mm. Men ja. Ja. Nej, men... Som Louise var inne på, du sa ju Kingpin till exempel. Han gör ju verkligen en... Vincent, han är fantastiskt bra som Kingpin. Vincent D'Onofrio. Han är ju jättebra här, verkligen. Och det känns som att man verkligen... som sagt, de bygger upp karaktärerna och de får verkligen ett arc, känns det som, i den här säsongen. Alla karaktärer som är de main karaktärer på något sätt. Vilket jag tycker om. För de egentligen känns det som att de så som den slutar säsongen så känns som det skulle kunna avslutas här, känner jag. Det är klart att de säkert kommer kunna lägga upp det för en ny säsong. Men jag känner också det att, ja, skulle de vilja så är det helt okej, tror jag, att sluta här. Faktiskt. Men det är i alla fall mina 5 cents av det här. Jag vet inte om ni andra. Louise kanske ja, men det. Nu när de har lagt ner Iron Fist och Luke Cage så kanske inte blir mer av de andra heller. Vi får se. Ja, ja det är Jessica Jones inspelad så den kommer ju komma ut nästa år. Och Punisher håller på med. Men det vet vi ju inte. Det kan ju mycket riktigt. Ja, den kommer ju precis så att vi lär inte höra någonting mer om det. Och de har ju ett visst, de har ju en viss tid på sig. Och, för de har ju bara licensen till något visst år. Sen går det tillbaka till Disney. Som med all säkerhet inte kommer använda någon av skådespelarna. Om de ska göra någonting. Garantera. Men rebootat i så fall. Jag tror nog det är nog billigare att hyra in nya skådespelare också. Ja, de vill inte associera med någonting som Netflix har startat heller. För de kommer vara en stor dragkamp mellan den nya streamingtjänsten på Disney och Netflix. Men det är en helt annan sak så. Men... Japp. Japp. Och på tal om någonting helt annat. Mm. Det finns... jag menar, det finns folk som spelar Pokémon Go. Jag kunde inte göra det när, under stor hypen för det, för att min telefon var för dålig. Men jag vet att Fredrik har gjort det. Ja. Jag har gjort det ett tag. Och, ja. Jag har gjort det. Och ja, så alla här har ju varit lite Pokémon Go. Men känner ni inte ändå att den är lite, att ni vill gå lite mer åt det religiösa hållet? Självklart. När ni kommer till Pokémon Go. Det känns som det är någonting som saknas i mitt liv. Något gudomligt. Ja. Men vilken tur då, för det finns nu en ny app som heter JC Go, eller Follow JC Go heter den till och med. Där du istället får gå runt och fånga Pokémon, vilket är så... Men vem vill göra det? Eller hur? Det låter det är så töntigt och tråkigt och så overkligt. Vad vi gör... Nej... I Follow JC Go så går man runt och fångar helgon istället. Mm, det är cool. JC, alltså Jesus Christ. Yes. Troligtvis, det är vad jag antar också. Mm. Går är han slutbossen då liksom, eller är man JC? Eller jag fattar inte det riktigt. Ja, utifrån den här nyheten. Han måste ju, vilken är den bästa Pokémonen? Finns det någon sån? Den kändaste är väl Pikachu? Är han JC typ Pikachu, alltså svaret på Pikachu på i katolismen? Ska man bränna buskar för att leta dem? Ja. hitta Santa Lucia här. Utifrån vad jag ser här så jag vet inte. Karaktärerna ser lite Mii-aktiga ut. Alltså Nintendo Mii. Lite så. Och det är lite dåligt med språkval. Jag vet inte, utifrån screenshotsen som jag ser här så ser det ut mest, ser det inte ut att finnas på engelska ens. Jag vill ha latin. Gammal latin. Ja, eller hur? Alltså, det borde ju fräsigt. Äntligt. Jesus. Hur vinner man spelet? Alltså det är ju som Pokémon Go. Du vinner ju inte. Vinst. Nej. Men alltså, du ska springa runt och fånga helgon. I mean, jag tycker det här är helt briljant. Det är ett sätt att få ut de katolska helgonen. I mean, det här brukade vara dåtidens superhjältar. Det här var våra Avengers. Det här för de som nu tar du i lite. Ja, jag känner att du verkligen nu går och letar. Alltså, Jesus kommer aldrig nå upp till ton, det säger jag. Om man säger så här, det är inte bara helgon som man kan fånga. Den andra blev uppspikad på ett kors. I mean, Av den hammaren. I'm just saying. Den ena fick spikarna i sig och den andra höll i hammaren. Det är inte bara helgon man kan fånga, utan det är andra religiösa figurer också, så påvaran tar jag. Det är lite märkligt på ett sätt, för det är ju AR det här, så du går runt i verkligheten och tittar runt hörn och så ser du någon jävel liksom, eller ja, jävel är kanske inte rätt ord, men du ser ett helgon och så klickar du på det här typ och får den då, eller? Jag antar något sånt. Alltså, jag liksom, det, jag antar, kastar med en boll på den så här heligt vatten och strör över eller något. Eller vad fan är det grej? Jag vet inte, jag får kolla här på screenshot. Jag bara funderar, för det finns ju många andra religioner som är typ tvärtom. Du, ja, men du ska inte hålla på så här med våra typ helgon och Arne Weiss och allt. Ja, det här är ju alltså, det är ju utvecklat av... av Vatikanen va? Det är från Florens tror jag, Floridian, så det är Florens någon sån här evangelisk grupp tydligen. Mm. De heter Fundación Ramón Panè eller något sånt där. Det är något italienskt. Det där var säkert så butchat. Men de i alla fall har utvecklat det här spelet. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. De har några screenshots här i den här artikeln. Och det ser ju lite, det ser ju mångt och mycket ut som Pokémon Go gör. Men de har inga screenshots för hur det ser ut när man fångar helgon. Fångar ett helgon. Det är ju inom citattecken då. Får man fånga ett helgon? Är det rätt? Tycker de om det? Bara, åh, vilken fick jag du? Du vet, två ungar sitter någonstans som vanligt och Pokémon jämför lite så här. Nu är det så här GC Go jämför. Åh, fick du Moder Teresa? Fan vad awesome, man. Har alltså, Dark Jesus. Alltså, jag skulle sett förut. Jag såg Franciscus, men han slet sig. I mean, han slet sig. Men alltså, jag tänkte på, det här är ju perfekt egentligen, för jag menar, ett AR-spel för religiösa, de lever ju redan i en sorts förstärkt verklighet och ser saker som inte finns. Ja, ja, precis. Tydligen. Det passar ju perfekt med AR då. Ja, bara, ah, men nu ser vi ju, du ser ju, det står ju ett helgon där. Nej, men alltså, jag menar, egentligen det verkligaste med det här, den här appen är att du måste hålla uppe din vattennivå, din matnivå och din bönnivå. Skojar du nu eller? Som böner alltså. Alltså cool. Man ber. Det är inte att man äter, för att man ska kunna fortsätta spela. Coolt. Nej, men alltså, ärligt talat, rätt ord. Nej, men alltså, ärligt talat. Okej, ni vet, jag är inte kristen, men jag är ju fruktansvärt intresserad av olika religioner. Mm. Och, I mean, katolicismen med den här myriaden av helgon, I mean, det finns ungefär, eller okej, kanske inte riktigt, men det finns nästan lika många helgon i katolicismen som det finns gudar i shintoismen. Alltså, it's freaking crazy. Och kunskapen om de här helgona brukar vara, det brukar vara common knowledge i de katolska länderna. Det är inte det idag. Även i de katolska länderna så är folk jättedåliga på helgonen numera. Ja. Så att det här, om man säger det här är ett fantastiskt drag. Jag hoppas att Roger Moore är med, för han var det bästa helgonet. Om vi säger så här, det finns, om ni verkligen vill, så finns det på både iOS och Android. Gissa vad jag sitter med på mobilen just nu. Men det finns inte i ett flertal språk. Nej, men det finns nu. Jag loggade in precis. Eller jag skapade ett. Och jag ser att de har 5 språk att välja mellan. Okay. Men de går inte att välja just nu. Men okay. De har de flaggorna. Så det kommer. Det här ser i princip. Nu är jag inne i det. Det ser princip ut som. Alltså det ser ut. Du får göra en egen gruppe. Jag vet inte. Ja. Är man själv då ett helgon? Nej. Du är en helgonfångare. Du ska samla på helgonen. Blir jag ett helgon-trainer? Nej. I alla fall. Jag tror att vi går vidare från helgon. Men jag tror vi kan hoppa åt helt andra hållet. Från helgon. jag kan inte säga det på ett seriöst sätt. Jag kan verkligen inte säga. Men... Oh, jag har ett helgon här borta på vid Coop. Oh, vem är det? Det ser ut som... Jag trycka på den. Allt står ju Soysan Cristobal Magellanes Lara. Jaha, men han. I alla fall. Och ljud på det också. Eller när jag inte fick den. Hur fångar man den? Är vanlig. Hur fångar man den? Har man pokébollar eller? Jag vet inte. Jag bara tryckte på den. De har några så här mikrotransaktioner nu att de vill att jag ska ta. Nej, jag fick inte den där, tror jag. Den bara försvann. Ja, det stod enligt nyheten så mikrotransaktioner, allt sånt där går till charity. Sure, right. Ja, eller hur. Men Jag tror att vi kan titta in med Fredrik lite senare när han har fångat några helgon. Men och lite andra hållet så har vi Devil May Cry 5. Ja. Ännu right. mer apropå idioter som bara köper vad som helst. Ja, eller hur? Så Capcom har ju nu Devil May Cry 5 kommer ju. Eller ja, kommer. Mm. Ja. Mm. Det är ut än. Jag är inte så insatt. Jag har spelat ett Devil May Cry-spel. Och det är inte ens relaterat till det här. Så Devil May Cry 5 kommer. Och den kommer ha... Det finns 3 stycken limited editions. Som kostar respektive då $5,324, $6,655 och $7,986. Och det här är ju lite varierande i pris på grund av att det är konverterat från yen då i Japan. Men runt där omkring. Och de är då baserade runt de 3 karaktärerna i spelet då. Så du har V, Nero och Dante. Och de går då i den ordningen också för pris. Så den billigaste är då för V och den dyraste är Dante. Den stora säljpunkten med de här limited editions då är det att du får en trenchcoat. Yay! Wow! Som då är tailored för att vara som de trenchcoats som karaktärerna har då. Så du får någon sån här sleeveless trenchcoat med V och du har en blå en från Nero och sen har du Dantes röda då. För honom. Och de blir då custom made för att vara till din storlek. Och för det fantastiska priset av typ 60 000 svenska kronor så får jag spelet och en röd uppsydd trenchcoat. Jag vet inte. Vad är priserna nu? Vi får se. Så vad var det? $7,900 i svenska kronor är ungefär 72 000. Okej. Okay. Så för lite drygt 72 000 spänn. Jag kan skriva in det exakta numret här. 7,986. 86 är då $7,986 är då 72,933 kronor och 74 öre i dagsläget. Alltså jag hör ju redan alla barn så här på som säger till sina föräldrar, alla andra har det liksom typ så här. Jag vill också ha det. Alla andra. Ja, eller hur? Men Bruno har ju. Ja. Mm. Jag vet alltså jag är lite så här, va? Ja. Men man får ju med priset, man får ju med basspelet i alla fall. Så det är någonting. Mm. Det är bra. Wow. Ja, det, tydligen så hade ju några andra i det där jävla priset. Ja, nej, men tydligen så hade ju Fallout 76 Platinum Edition har ju får man ju tydligen inte med spelet. Nej. Platinum Edition. Ja, kostar $115. Mm. Och du får inte med spelet. Det är för att allting går mot digitalt. Så folk har det digitalt. Så då känner folk, ja men vad fan ska jag köpa och ha någon jävla konsolspel här när jag redan har konsolen. Jag vill ju vara utan spelet. Ja, yeah. Det är därför det finns. Självklart. Men ja, nej. Och jag är lite så här. Vem betalar för det här? Någon med väldigt mycket pengar och väldigt lite liv. Om jag skulle köpa en trenchcoat för 80 000 spänn. Då ska den fan vara en så här super Batman trenchcoat med massor med Batman ska leverera den själv om vi säger så. Ja, det ska ju vara alltså, den ska ju ha full med gadgets så jag ska kunna bli osynlig med den också allting sånt där. Mm. Alltså jag ska kunna flyga med den i så fall för jag ska punga ut någonting sånt för en fucking trenchcoat. Ja. Jag ska få så många kvinnor ska bara svimma framför mig när de ser mig i den i så fall. Om vi säger så här, många gånger när det kommer till såna här utgåvor så är det oftast en form av gimmick för att få lite hype kring spelet. Det är oftast väldigt begränsad upp. Det är ungefär, vad fan var det? Det var något spel, det följde med en Ferrari. Det var alltså en riktig bil. Den kostade typ 10 miljoner någonting den utgåvan. Eller ännu mer. Vart den såld? Jag tror det. Det var någon jävla lyxbil som följde med. Det var väl antagligen något bilspel då, antar jag. Men, Forza säkert eller något sånt där. Ja, eller... det skulle förvåna mig. Så det har ju hänt förut och det kommer ju säkert hända igen. Det är ju inte något nytt med att ha de här outrageous-utgåvorna som kostar bajsmycket liksom. Och alltid finns det ju någon jävel som bara, ja men jag har ju typ 500 miljoner så jag kan väl köpa den här. Då är ju det i dropp, liksom, vad är då, vad sa du, 60-70 tusen? Mm. Om man har typ en halv miljard liksom. Då är det ingenting. Det kan man ju spendera. Det är ju, vad så, när man vaskar så här liksom på... När man vaskar på krogen liksom. Det är typ samma sak. Eller om man till exempel inser att nej, men jag har gått med för mycket vinst under året så att min skatt kommer bli skyhög. Så lägger man ut med jättemycket pengar så är planen att man sen ska donera den här trenchcoaten till välgörenhet. Mm. Då kan du ju göra skatteavdrag på liksom värdet så att du köper när du kommer under den här gränsen i skatt och du donerar, du gör avdragen liksom. Jag tycker bara att i artikeln som det här kommer ifrån så nämner de liksom att det är svårt att tänka sig att någon skulle punga ut liksom $8,000 för en jävla trenchcoat. Men samtidigt så har ju folk tydligen inte något problem med att betala $27,000 för en flytt av virtuella rymdskepp i Star Citizen. Så, och ja. I jämförelse med många, det finns ju, det har ju kommit fler än det här. Det var ju, fan, var det Borderlands eller var det... Ja, det var något jävla ytterligare spel som också hade någon sån outrageous utgåva liksom. Med någon hel utrustning. Jo, men jag kan tänka mig en. Då kostar det ännu mer, alltså det kostar ju typ en mille eller någonting. Ja. Men alltså jag kan förstå poängen med det, men jag menar priset är relativt lågt. Okej. Okay, i jämförelse med de som kostar liksom en miljon liksom. Ja. Nej, men på det sättet är den här ju på sätt och vis överkomlig då om man är superrik liksom. Jo, men den är ju så pass låg att det är nästan en förväntan på att folk faktiskt kommer köpa den. Det är det. Alltså jag måste ju säga att till det här priset så skulle jag kunna tänka mig, om det är någon av våra lyssnare som vill ha någon av de här rockarna, så kan jag faktiskt tänka mig att för det fantastiskt låga priset av bara 60 000 kronor så kan jag faktiskt se till att åka till dem, ta måtten själv och sen låta sy upp den här rocken och garantera att det kommer vara top notch kvalitet för att jag kommer beställa det av en riktig skräddare. Ja, för det är ju också grejen liksom att vi... Jag har ju absolut ingen aning om vad kvaliteten på de här kommer vara. Eller hur de kommer faktiskt se ut. Om de faktiskt kommer se ut som... Okej, jag tittar nu på hemsidan där de säljer de här. Och de ser helt ärligt lite B ut, måste jag säga. Jesus, nej. Ja, det är ju inte som den här specialutgåvan på Dying Light. My Apocalypse Edition, där det följde med ett hus. What? Den kostade 250 000 pund, tror jag. Okej. Okay. Då följde det med ett hus i Polen. What? Som såg ut som ett hus från spelet. Så ett ruinerat hus, alltså? Ja, ungefär. Okej. Okay. Tak och grejer. Du vet när det är längst upp på huset där det är sånt här, Jesus, ett par pinnar och så är det som en tältduk mitt längst upp som de har på många husen i Dying Light. Så det är ett sånt hus liksom. Man bara, okej, okay, fine. Så det är ju inte... jag vet inte vad mer kan man säga. Det finns många såna här utgåvor, det kommer komma fler och det är lite gimmick. Men det är kul. Kul att prata om. Ja, jag länkade er hemsidan. Ni kan kolla på västra själva där. Alltså. Men ja, de ser ju inte... Personligen så skulle jag inte känna att de ser direkt så jättetrevligt. Jag kan ju göra en knockoff på den där och bara sälja den för en tiondel av priset egentligen. Ja, jag kollade upp priset nu. Så Dantes är 900 000 yen, vilket är 73 455 svenska kronor. Så alltså, det är bara att spara. Ja, men då så. Nej, från det löjliga till... Till någonting annat löjligt. Ja, eller? Vad säger du Lotta? Slay the Spire, är det löjligt eller? Jag trodde faktiskt nästan det. Det började med att jag såg Day9 göra ett par runs på YouTube. Och ja, det såg väl, rätt okej ut. Och han bara fortsatte om och om igen om hur beroendeframkallande spelet var, hur fantastiskt det är och hur underbart. Och helt plötsligt så inser man att man har suttit alldeles många timmar i det. Och you know, kanske skulle testa. Föreslog det för Max och han tyckte, ja men jag tar och köper och testar lite grann. Och så spelade han en runda och så blev jag lite smånyfiken och kikade över. Och sen spelade vi båda två tillsammans. Och, you know, sen ville jag spela lite på min dator. Och sen köpte jag det också till min dator för att jag ville spela det medan han satt också med Steam och spelade någonting annat. Och ja, nu har jag kommit upp i de här lite för många timmarna. Så Okej, så vad är det som... Vad handlar det om? Vad är det för något? Okej, Slay the Spire är... Det är fortfarande i beta, mind you. Och jag tycker väldigt mycket om utvecklarna som verkligen förklarar med en splash på startscreenen. Vad är beta? För att alltså, idag så förväntar vi oss att en beta, det är egentligen bara en testrelease för att testa så att servrarna håller för den egentliga belastningen. Allt redan klart. Men... nej, utan de påminner oss om att spelet är fortfarande under utveckling. De kommer lägga till saker, de kommer göra om saker. Och det tycker jag jättemycket om. Men det är, man får väldigt lite information om vad det är för någonting. Utan du väljer en av tre olika karaktärer. Ironclad, Silent eller Defect. Och sen ska du ta dig igenom, du möts av en stor val med alldeles för många ögon och du ska ta dig igenom The Spire, rum för rum, våning för våning, och mörda dina fiender. Of course. Och du mördar dina fiender genom att du har kort. Du börjar med en kortslek på 10 stycken kort med några kort som ger dig block och några kort som ger dig attack. Och sen när du har clearat ett rum då, så får du välja då att lägga till kort om du vill. Och ibland så får du lägga till extra potions eller någon form av power eller relic. Och det här låter ju kanske inte fruktansvärt upphetsande, men... Ja, jag är ju ganska slak, om man säger så. Ja... Nu är vi där igen. Nu är vi där igen. Återuppstånden. Jag ber om ursäkt. Ja, men alltså, det är någonting visst. In den, du. Oh, yes. Ja, men det är någonting visst med den. Alla de tre olika karaktärerna har en specifik nisch. Liksom. The Ironclad har en hel del förmågor som både som skadar honom själv men som också kan hela honom. Och gå väldigt mycket liksom bara, ja men det är din regular tank and spank character liksom. Tank and spank? Oh yes. Va? Vänta, va? Är det något uttryck inom... Ja, det har jag aldrig hört förut. Tank and spank, what? Vad fan är det? Vad är det? Det är väldigt vanligt inom MMORPG. Okay. Det handlar om, då pratar man om en boss där som inte har liksom något speciellt för sig, utan det är verkligen bara att du smiskar ner bossen till den där. Okej. Man tar tillräckligt mycket skada för att kunna spöa ner dem bara. Ja, det finns inget speciellt, okej. Okay. Nej, precis. Silent är... Jag tycker den är jättespännande. Den har massa poisons och grejer. Och massa weakens och afflictions liksom. Och jobbar med sånt. Och The Defect... Det är en robot som jobbar med olika bollar. Så att jag misstänker att det här är någonting som passar dig, Fredrik. Det finns lightning balls och så finns det frost balls. Och, eller orbs heter de nog egentligen, men nu heter de balls. På Lotta Speak så är det balls. Oh yes. Och så vidare. Och du kan bara spela, alla kort kostar olika mycket mana och du har bara si och så mycket mana per tur liksom. Mm. Så att det är helt turn-based. Men det är någonting med det alltså. Jag kan inte sätta fingret på det. It is kind of glorious. Så det är en kombination av typ roguelike möter kortspel typ. Ja, men lite så typ. För att, jag menar, om du inte råkar vara en ironclad som får tillbaka liv lite tidsomtätt. Så om du har dels vanliga monster och så har du elites som är, well, you know, elite. Och sen har du bossar. Och då har du 3 stycken bossar per runda liksom. Kommer med genom mellanrum. Och jag menar, om det är så att du tar för mycket skada i alla de här rummen med vanliga mobs, well, då kommer du börja slutbossen med inget liv kvar liksom. Och då kommer du bli en liten våt fläck på golvet innan du hinner öppna munnen och säga hej, listen. Stay away, then listen. Oh yes. Så att det är en hel del taktik, och så får man välja liksom path där man ser att ja, men den här finns det så många elites och så många vanliga och så vidare. Och det är lite som i FTL där man får liksom välja vilken path man vill ta för att se liksom vad som är bra och dåligt. Precis. Hur är det med tillgänglighet på det sättet att, jag menar, kan vem som helst ta sig an där, eller liksom, är det, snackar vi jättelätt så där, eller är det mer så här, ja, du behöver vara van vid typ sån här kortspel liksom, eller? Nej, alltså det är lite småklurigt. I mean, för varje gång du spelar, om du liksom kommer tillräckligt högt upp, samlar tillräckligt mycket poäng, så låser du upp fler och fler kort och relics och så vidare. Och när du har klarat slutbossen en gång, så kommer du upp och kan köra ascension levels, och då blir det lite svårare för varje level liksom. Okay. Man introducerar nya element, man startar med mindre hälsa och så vidare. Men man behöver inte ha spelat 15 år av Magic Gathering för att kunna liksom ta sig an. Nej, definitivt inte. Det är väldigt rätt fram. Du ser vad fienderna tänker göra. Du ser att ja, men nu kommer den här fienden försöka slå mig för 6 skada. Ja, men då ser jag till att ha 6 block, så tar jag ingen skada. That simple liksom. Så men om man har 7 block, tar de skada då? Nej, det gör de inte. Men det finns, du kan Steam, ha grejer. Eller? Ja, precis. Det finns på Steam. Det är relativt billigt. Jag får att det gick för 16 euro. Ja, precis. Det låter bekant. Ja, men det var ju lite småintressant sådär. Ja, precis. Så att, och också ett bra spel om man bara har en liten stund att spela. Så att, I like it. It's lite kul sådär. Bra. Sweet. På tal om någonting som inte tar en liten stund. Att dras med Fredrik. Nej, men Fredrik, du hade gått sett en film, hade du gjort. Ja. Som heter Christopher Robin. Mm. Vad handlar den om? Och Christopher Robin. Vem är Christopher Robin? That's logic. Alltså, vet man inte vem Christopher Robin är, då känner jag liksom... Det är en Nalle Puh, mer eller mindre. Alltså det. Men det är ju en live-action-film, Disney har gjort den. Så, och den har originalröster på många av de som gjorde Nalle Puh och Tiger i tecknade serierna. På karaktärerna i fråga i filmen. Men den utspelar sig, det är Christopher Robin som i ung ålder måste säga i princip hej då till Nalle Puh och sina vänner. För att han ska till boarding school. Och sen så ser man, och det här är precis i början, man ser hela hans liv tills han blir vuxen i princip. Han glömmer ju såklart bort Nalle Puh och så, även om han har lovat att komma ihåg han. Och hur kan man glömma bort Nalle Puh? Ja, han hamnar i kriget, han är med i andra världskriget, tiden går, han skaffar fru, han skaffar barn. Och man finner honom i början av filmen när han får ett ultimatum från sin boss som säger du måste spara in här på arbetsplatsen. Då. För de säljer väskor, han jobbar på ett ställe som tillverkar väskor, så här reseväskor. Och under krigstiden där så är det inte direkt så många som är ute och reser. Så han måste helt enkelt sitta och sparka folk på avdelningen. Och det är där man kommer in i bilden precis som tittare då. Liksom man ska se hur fan ska han klara det här? För han måste helt, det folk kan ansvara för han är strax under bossen. Och då när han kommer hem så har hans dotter som är lite försummad hittat lite av de här sakerna som var gömda under sängen, vill säga bilder på Nalle Puh och så. Och när han tänker på Nalle Puh lite så här flyktigt, av någon anledning så vaknar Nalle Puh till där borta i Sjumilaskogen. Men han är ensam, ingen annan är där. Alla andra är borta. Och han letar sig ut till den verkliga världen, till en liten parkbänk där han träffar på Christopher Robin. Av ren slump, eller? Och sen behöver inte jag säga så mycket mer, för sen är inte supersentimental, men det är fin familjeunderhållning med en stor dos av riktigt bra skådespeleri. Frågor kring, inte så mycket frågor, det är ju en feel good film. Det finns ju såklart frågeställningar typ så här, att ta hand om tider man har i livet och sådär. Att leva i nuet typ. Och så strösslar man Nalle Puh över det med hans vänner och galenskaper. Ewan McGregor spelar Christopher Robin. Hayley Atwell spelar hans fru. Och som sagt, gamla goda gänget från de flesta i alla fall som spelar de här, tar rösterna för Nalle Puh och gänget. Det här är en av de bästa filmerna i år. Ooh, så pass. Jag har de senaste åren blivit allt mer sentimental. Så det har sin bäring dock. Ja, det hör till åldern, vet du. Ja, men jag vet inte vad det är. De senaste 5 åren någonting har blivit mycket mer sentimental liksom, på något sätt. Och det märks, jag hade så svårt att sitta och se på den här filmen i vissa saker. Jag blir lite så här, jag får klump i halsen när jag pratar om den. Så det är jättefin, inte läge att se Grave jättefin of the Fireflies. Jättefin film. Ja. Den är småputtrig. Alltså det är inte som att det är liksom att det är många olika platser och det är liksom explosivt och sådär, utan det tar sin tid och bygger upp Christopher Robin, och sen så kommer han, dras han in i lite konflikter då, för han måste göra det här som jag sa på jobbet där, och samtidigt så har han ju problem för hustru och dottern är ju försummade. Och i allt det här så kommer Nalle Puh in i den riktiga världen som andra människor kan se. Alltså han är ju inte osynlig eller någonting, utan när han pratar då ser folk det och de bara what the f-? Liksom sådär. Så jag personligen fann den här jättebra. Och jag kommer definitivt köpa den sen när den kommer på Blu-ray. Du sa att det var familjeunderhållning. Vad tror du? Hur reagerar en yngre publik på det här? De kommer älska det här. Det är ju en Nalle Puh. Ja. Hur kan man inte tycka om Nalle Puh? Den innehåller, för mig i alla fall, så känns det som att den innehåller för barn lika mycket som för vuxna. Dels för att han representerar ju vuxenheten på något sätt. Rakt av. Och Nalle Puh är ju med sina liksom ismer hela tiden som han kommer med, som är korta men koncisa, men egentligen så betyder de ju ingenting, men filmen får det ju att betyda någonting. Och Nalle Puh får det att betyda något, även om han kanske inte tänker på det, för han har ju tydligen en väldigt liten hjärna som man alltid tjatar om. Jag vet inte, jag kan inte prata mer gott om den här. Jag skulle bara säga, är det så att ni har möjlighet att gå och se den, så se den. Gör det. Och gör ni det med vänner eller inte, man kan gå med polare, men det kan vara vissa kanske snyftar lite. Det är inte som att den är så här, att det händer några sorgliga saker i den, men det är mer känslan i den liksom. Jag kan ju meddela att den finns ute att köpa. Ja, precis. Så det, jag tycker den ska man köpa. Jag skulle nog köpa den rakt av nu faktiskt. Men så, som sagt, som sagt, jag är lite extra sentimental nu på senaste åren. Men jag tyckte jättemycket om den i alla fall. Så. Ja, men det låter spännande. Jag tar med mig en bunt av näsdukar och så ska jag komma över och så kan vi gråta i kapp, du och jag. Och hela gänget är där, eller? Vad sa du? Hela gänget från Nalle Puh är med, eller? Ja. Även Heffaklumpa. Det tänker jag låta osagt. Vi kan ha nästa nördlivträff, så får vi ta och titta på Christopher Robin helt enkelt. Se vilka som snyftar högst. Om vi säger så här, det är ju en feel good film. Och det är ju det som är grunden. Sen kanske vissa tar det som jag blir sentimentala. Det är nog inte alla som det. Jag tror alla kommer tycka om det lite. Mm. Ja, på tal om saker som folk tycker om. Mm. Eller kanske inte i det här fallet. Aha. Doctor Who kommer ju tillbaka nu. Yes. Med, vad är den? Säsong 14? 1000. Räknat från början. Jag är inte säker på vilken säsong det är faktiskt. Men det är första säsongen nu med en kvinnlig doktor. Det är säsong 11 om man räknar från 2005. Jag trodde det var mer. Men man räknar med de nya alltså. Ja, om man räknar från 2005 då. Som precis. Jag trodde det var mer, men det här är ju nya. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Är det Jodie Whittaker eller något sånt? Yes. Och det är ju helt ny cast, det är ny showrunner, allt sånt där är det ju. Så vad tycker ni andra, ni som har sett den? Helt okej än så länge. Ja, helt okej. Jag är inte överväldigad, men helt okej. Bra start. Det är rätt snyggt tycker jag, det är trevligt att titta på. Det har hängt bra ihop från ena avsnittet till det andra. Och jag måste säga att jag är imponerad över hur snabbt hon övertygade mig om att hon är The Doctor. För att, I mean, jag har liksom varit den här, jag har svårt för att ta till mig när de byter Doctor. Dels så ska skådespelaren komma in i rollen, och när den väl har kommit in i rollen så ska den övertyga mig om det också. Och jag är konservativ och grinig, så att det kan ta en stund. Något jag har saknat hittills, det är ju någon kanske riktig, vad ska man säga, bad guy eller någonting läskigt eller någonting. Det har bara såhär, lite såhär vanilj över det hela. Men det har ju väldigt få avsnitt hittills. Förstås. Ja, precis. Och jag har inte saknat det. Det var ett ögonblick, jag tror till och med att det var i första avsnittet, där hon verkligen fick en sådär, när hon hade insett att hon är The Doctor, för att det tar ju doktorn ett tag innan liksom hinner ställa in sig i den nya kroppen. Men där hon verkligen har hela det här The Doctor speech och avslutar med någonting i stil med Who am I? Well, I'm the doctor. Och jag bara satt där och jag kände ståpälsen börja krypa upp för armarna. Det var, för mig var det jättehäftigt. Jag är helt såld. Känns det inte ofta som att hon på något sätt höjer rösten och skriker fast hon inte höjer rösten? Förstår du vad jag menar? Att hon skriker på ett... Hon är väldigt intensiv ibland. Ja. Hon är lite... Jag tyckte först när jag började titta i särskilt första avsnittet att hon var lite väl pladdrig. Det var lite så jag varit lite... Nästan på gränsen till irriterad av det. Men hon... Och det var just för att hon visste ju inte vem hon var där i första. Precis. Hon letade ju efter doktorn, sa hon ju själv, så... Men det blev, jag tycker det utvecklade sig ganska bra från avsnitt till avsnitt, och när jag kollar senaste avsnittet liksom känner jag, men det här är bra. Jag tycker det här kan nog bli en av de bästa doktorerna om jag har riktigt tur. Det är lite tidigt att säga för mycket känner jag förstås efter bara ett par avsnitt, men ja, men precis. Det hänger så mycket på själva avsnitten och manuset. För jag menar, förra doktorn tyckte jag var hur bra som helst, men däremot tyckte jag att de flesta avsnitten var otroligt svaga. Precis. Och det är ju det som är egentligen är ju det där som är det viktiga, tycker jag, på vissa sätt. Att jag skulle tycka det som kommer i varje, för det är ju många sådana här avsnitt som är liksom separata liksom. Särskilt Doctor Who, att det är fristående avsnitt. Och då ska man ju tycka om avsnittet liksom. Men det är klart det är ju viktigt att man tycker om henne också, men ja, det är en svår balans. Men jag tycker, ja, det är en bra start. Bra start. Ja, yeah, tycker jag i alla fall. Vad tycker du då, Rob? Nu ska vi höra. Nej, jag är på samma våglängd egentligen som ni är. Jag vet att jag ska dra ut på det. Ja, nej, jag visste jag ville bara jävla slit. Bråkstake. Nej, alltså jag tyckte inte att första avsnittet med henne var lika bra som till exempel som elfte doktorn till exempel. Det var riktigt bra. Vänta, nu ska vi se här. Matt Smith, jag, första, Matt Smith, ja. Första 11th Hour. Matt Smith som doktor. Med Raggedy Doctor och allting. Mm, det, yeah. där, det satte upp så mycket. Det var väldigt liksom, och liksom grejen på slutet liksom, när han går liksom, jag älskade det. Alltså, musiken liksom, det var liksom, temat var liksom inbankat där. Ja, och det funkade så bra. Det saknades nog lite sånt i första avsnittet. Kände jag någon så här power moment, tyckte jag. Men jag måste säga att jag gillar henne. Hon har bra energi. Mm. Och det jag tycker det är nog en av de absolut viktigaste sakerna för doktorn. Liksom, att de har energi och den här entusiasmen för allting. Mm. För alla saker som händer runt omkring. För, jag menar, även när man hade liksom den senare elfte doktorn liksom, när han var lite dark and brooding liksom, på det sättet, så kunde han fortfarande få den här entusiasmgrejen. Och även tolfte doktorn, som var lite hit och dit med det, hade även det liksom. Det är en så viktig del av det, och det kan verkligen förstöra saker om den inte finns där. Ja. Yeah. Och jag tycker att avsnitten hittills har varit bra, och även om ni säger att det har inte funnits någon ordentlig bad guy hittills, men jag känner att de har ändå satt upp för bad guys. Hela den här de här bad guysen från första avsnittet, de här som tänderna i ansiktet. Ja, och hela de nämndes ju även i avsnittet efter det också, var med. Precis. Och sen har även för senaste avsnittet skurken i den, jag känner som att han kommer komma tillbaka möjligtvis. Med tanke på att han inte har varit besegrad på något sätt, på så att säga. Nej, men de kan ju liksom inte riktigt, det blir väldigt svårt att ta tillbaka de här riktiga klassikerna igen. I mean, efter förra doktorn, hur får de tillbaka The Daleks som en huvudskurk? Men de är garanterade att komma tillbaka. Ja, samma som Cybermen. Det är klart de kommer göra en film. Daleks och Cybermen kommer ju komma tillbaka. Men hur, om man gör det på ett bra sätt? Som du kan ja, precis. Efter. Och det här, före alla avsnitten med förra doktorn, måste få svalna först. I mean, det lämnades så väldigt upprört avslutat, så att vi måste ta nya tag för att få in dem igen. Så att jag tror att det är fantastiskt bra. Jag tror att de kommer få göra, jag tror att förhoppningsvis så kanske de väntar en säsong med att ta tillbaka dem. För det var ju det de gjorde. Precis. Med när de startade upp den här Doctor Who-serien igen 2005. Så de hade ju ett avsnitt med en Dalek, hade de ju, och sen var de ju med i slutet av säsongen. Men det var ju väldigt sparsht med gamla bad guys i första säsongen, och även andra säsongen ändå. Hade ju lite svagt med sånt. Fast de började komma tillbaka, och sen har de ju bara dykt upp i huller och buller sedan dess. Men jag får hoppas på att de faktiskt håller lite svagt. Ska de ha med dem, så bygg upp dem istället. Bygg upp dem till en bad guy istället för att bara ha dem som en one-off eller two-parter bad guy liksom. Jag tror att jag skulle nästan hoppas på att de väntar till nästa säsong med att ta tillbaka både varken Dalek eller Cybermen. För att de är så stora, så det måste någonting stort måste hända med dem i så fall. Alltså jag skulle älska att ha ett sånt här riktigt stort övergripande arc som The Impossible Girl eller River Song eller så vidare. The Crack in the Wall och The Silence och så vidare. Wolf, eller vad heter Bad Wolf. Bad Wolf, precis. Ja, det vore fantastiskt att ha de här riktigt stora, episka, övergripande berättelserna. Men som sagt, då måste de byggas upp över tid och ta sig tid till det. Jag tror att säsong 5 var nog den absolut bästa med det. Med att bygga upp till liksom, med det här Pandorica och allt det där. Hela den grejen var väldigt, det var väldigt bra arc var det, just det. Sen gick det lite downhill efter det på många av dem. Men jag känner ändå att jag har förhoppningar, stora förhoppningar. Jag känner att de hittills har de levt upp till hypen i alla fall. De har haft bra avsnitt. De har haft, jag gillar karaktärerna, jag gillar även companions. Jag känner att de har inte riktigt fått sitt moment to shine än. Har de inte. Men jag känner ändå att de har individuella liksom personligheter och liksom vad de kan och vill. Liksom. Jag tycker de har satt upp det väldigt bra ändå. Och hela dynamiken mellan jag kommer inte ihåg, bara för att jag kommer inte ihåg namnen på dem, men det är nice. För jag är så dålig på namn. Han killen och hans pappa. Styvmorfar är det väl. True. Liksom hela dynamiken mellan dem, jag ser fram emot att se hur det utvecklas, definitivt. Med tanke på hans insistens om att liksom du är inte min morfar liksom, allt det där. Så att jag tror att jag hoppas på att de gör det bra och att och jag gillar den nya doktorn. Jag är inte riktigt såld på TARDISen än, men vi har sett för lite av den hittills för att det ska liksom för att jag ska ha en riktig åsikt om det. Vi har ju bara fått sett egentligen en scen ett par scener inne i TARDISen. Så det har varit väldigt liksom sparsmakat på det. Så jag tror att jag får hålla mig lite tills. Konservativ och grinig säger jag. Jag vet inte riktigt. Jag är skeptimistisk. Lutar mer åt att vara optimistisk faktiskt. Jag hoppas på att de gör det bra. Något som många har varit oroliga över är ju att det ska vara en hel, på grund av att det är kvinnlig doktor så ska det vara en massa kvinnogrejer. She's the doctor. Ja, jag känner inte att de har gjort några större ändringar med hennes personlighet, alltså med liksom hur hon agerar som doktorn ändå. Och jag känner att hennes outfit, jag var lite orolig innan de utannonserade hennes outfit, att de skulle sätta henne i någonting som inte kändes rätt på något sätt. Antingen ge henne någonting allt för feminint eller någonting allt för maskulint, om man säger så. För att de försökte dra oss åt det ena eller andra hållet. Men jag känner att den outfiten de gav henne, som hon har, passar henne väldigt bra. Den är väldigt den är lite eklektisk sådär liksom. Och lite det här vi hör ju här, det är ju alla tycker att den är bra. Det är en rekommendation hittills i alla fall. Yes. Bara en sista punkt som jag måste få. Okay. Jag älskar hennes överdrivna kroppsspråk och överdrivna poser. Det är exakt så som tidigare doktorer har gjort. I mean, när de riktar The Sonic Screwdriver och så vidare. I love it. It's glorious. Okay. Yes. No. Jag tycker gärna hon får säga run lite oftare. Ja, eller hur? All right. Jag tror att med det så tror jag nog att vi tar och avslutar veckan som har hänt. Det var några saker som vi inte hann med, men vi går vidare. Nästa gång. Ja, vi kan spara det till nästa gång. Så vi hoppar vidare till veckans diskussion. Läskiga ögonblick i spel. Louise, har du några läskiga ögonblick i spel? Jag har flera stycken. Jag berättade innan om ett av dem. Jag kan dra det för alla nu då. Det var ju Super Mario 64, och det är kanske inte det spelet man tänker på först när man tänker på läskiga spel. Och det är sant, för spelet i sig är inte så läskigt. Men sen kommer man till ett spökhus, och det kanske inte är så läskigt. Men helt plötsligt i ett av rummen så vaknar ett piano oväntat till liv. Och börjar, det får stora huggtänder och börjar försöka äta Mario och jagar efter den. Det var så oväntat, så det var läskigt. Ett piano i Super Mario 64. Men om jag går mycket längre tillbaka i tiden, ett av mina tidigaste minnen av läskighet, det var i Zelda till Nintendo 8-bitars. När man kommer till den nionde och sista grottan, då är det en helt annan låt i den grottan än de tidigare. Det är mycket läskigare. Det är liksom en svartvit grotta och musiken är super creepy. Och kombination då med att det naturligtvis är det svåraste i spelet. Det tyckte jag när jag var liten att det var läskigt. Och detsamma kan jag säga om Metroid då, till Nintendo 8-bitars. att när man börjar närma sig slutet av spelet och det blir riktigt svårt, man kommer lite Ridley världen där nere, och även där när man börjar närma sig modhjärnan och man träffar på de här Metroids första gången som man inte har gjort innan, som sätter sig på huvudet. Alltså det var riktigt läskigt när man inte visste någonting om det tidigare liksom. Tillsammans med musiken då, som är rätt creepy. Så att pianon med huggtänder, musik som blir annorlunda, och grejer som sätter sig på huvudet. Musik och, ja precis. Exakt. Ja. Det låter jätteläskigt. Ja, Lotta, kan du bättre eller? Vad har du för någonting? Oh yes, okej. Okay. Jag har ett sånt där lite äldre. Jag har svårt för att bli rädd när jag spelar. Men det är särskilt två ögonblick som sitter kvar i minnet på mig. Det första, det är från Diablo 1. Och när jag spelade Diablo 1, det här var ju på antiken när det kom ut. För jag är bara så gammal. Och okej, jag var väl inte jättegammal vid tillfället. Men, you know, man skulle välja karaktär, och självfallet så valde jag karaktären som jag tyckte såg snyggast ut, och det var ju Amazonen, of course. Och så, grejen med Diablo 1 är att även när du springer, det är inte att du springer, utan du går i lite rask takt, okej? Okay? Ta det lite lugnt, strosa runt lite. Ja, men precis. Och Amazonen har inte jättemycket liv. Så att du lär dig få ganska mycket respekt för alla fiender, för att du vill inte få dem i näring på dig. Du vill gå och snipera dem på avstånd. Och när jag var liten så hade jag väl kanske inte världens bästa taktik, va? Utan jag sprang runt och så tyckte jag att det såg spännande ut någonstans och blev lite nyfiken, och så sprang jag åt det hållet. Och helt plötsligt så hade jag lyckats dra ett helt rum, va? Och fick lite småpanik och skulle försöka ta mig därifrån i det här, you know, gå i lite rask takt med helvetets alla demoner efter mig. Då blev jag lite stressad. Så. Det var lite läskigt. Jag kan förstå det. Det låter läskigt. Ja, ja. Men det andra, det var faktiskt i modern tid. Det var för bara några månader sedan. Så satt jag och spelade Senua's Sacrifice. Och det spelet kan man ju spela med VR. Vilket jag naturligtvis gjorde, för att jag tyckte uppenbarligen inte att jag fick tillräcklig immersion med den fantastiska grafiken och ljudbilden och så vidare. Och jag sitter och spelar, och det är sent på natten naturligtvis. Och jag har Max bredvid mig som sitter på Teamspeak och pratar med en polare. Och det, på sina ställen så är det klurigt, spelet. Det är svårt, och särskilt innan man liksom har fått in alla kontroller ordentligt. Och hela tiden de här creepy viskningarna i öronen på en. Som barnen, och säger att man ska vända sig om, och jag kommer aldrig klara det, och de kommer döda mig och så vidare. Och sitter och är jättestressad och upprörd över det, och hela stämningen, som sagt, det är fantastiskt bra gjort spel. Mm. Och till råga på allt så sitter Max bredvid och säger glatt: "Nej men Ogge, nu dör hon snart. Titta så dåligt det går för henne." Ja, men du får ju slå dem. Och jag sitter här fullständigt vibrerandes av adrenalin och energi och ilska och rädsla och allt på en gång. Och jag nästan skriker åt Max att hålla tyst. Samtidigt som jag nästan skriker åt de andra rösterna i huvudet att de också ska hålla tyst. Men det är verkligen ett fantastiskt spel, så att jag får passa på att spela den nu när han inte är hemma, så att det är inte riktigt lika läskigt. Jag inte blir riktigt lika upprörd. Ja, då är det bara katter och hundar som du kan bli upprörd på. Ja, men precis. Fredrik, har du några såna här läskiga ögonblick då, som har hänt dig? Ja, alltså jag är ju ganska harig överlag. Jag gillar ju att testa på och köra lite skräck. Men de flesta spel tar ju på mig liksom. Så när jag körde senaste Resident Evil så satt jag och skit på mig varje gång de hoppar genom en väg. Man som jagar en med kniv och man kan bara hasa sig fram och de kommer där bakom. Man hör dem hela tiden och man är efter. Man bara, vad fan. Men om vi ska skita i den så har vi ju i Dead Space 2, om man ska ta ett ögonblick. Man har ju något tillfälle när man hamnar i en sån här maskin. Man ska liksom... jag vet inte hur många som har kört Dead Space 2. Men det finns ett tillfälle man hamnar i en maskin där de ska liksom ta ut information från ens huvud. Liksom, och då gör de det genom en nål. Tyvärr så går ju nålen genom ögat. Så långsamt ligger man fast. Och du måste hela tiden, om jag minns rätt då, du måste trycka och ha dig för att pulsen inte ska bli för hög. För om pulsen blir för hög, ja då går du en jävligt illa död till möte ska vi säga. För den där nålen trycks rakt igenom liksom både öga och hjärna. Och då ligger du där och bara... Och det kvider jag av idag när jag tänker på det liksom. Jag menar, det säger sig själv. Du vill ha en nål i ögat liksom. Ja, det är bättre än en snigel i alla fall. Eller? Jag skulle hellre ha snigel på ögat, ärligt talat. Ja, faktiskt. Det är ju inte en snigel, det är ju snäckor de har på ögat. Precis. Ja, precis. Dessutom. Ja, men annars är det så här... Alltså stunder där man inte är jagad utan man bara hör något. Man sitter i Alien Isolation och man hör och fast de är någonting. Ju ändå skräckspel liksom, så de är ju det. Men har du någonting det, som jag det är ju såklart hela idén så där. Men jo, alltså, hon var inne på Diablo. För de första gången jag körde första Diablo kände jag samma sak. Men man såg det ju inte som skräckspel. Nej, men det här shit. Har du någonting för något spel som där det inte är nödvändigtvis ett skräckspel, där det kanske bara är lite ja, intensivt? Ja, jag skulle kunna dra till mig, för när Half-Life 2 jag körde inte första, jag tänkte inte på det då, men i tvåan när de här facehugger liknande det var någon scen någonstans när de bara hoppade på en vad heter de där små jävlarna? Vilka? Från Half-Life. Headcrabs. Headcrabs, ja. Och då, men det var ju lite så här, det blir lite jumpscare liknande moment så där. Det är väl det närmaste. Sen är det just känslan i vissa spel som BioShock första. Den där tunga stämningen som råder hela tiden och sen hör du Big Daddies från håll. Man bara, oh shit. Ja, det är lite klaustrofobiskt också med tanke på att man är instängd och man vet att man är under vatten. Precis. Liksom. Den känslan tycker jag är, det är sånt jag kommer att tänka på länge liksom, förutom de rena skräckspelen liksom. Sådär. Men det är väl egentligen det enda jag kan addera, känner jag. Ja, jag vet alltså, jag har suttit och försökt tänkt liksom såhär, vad, såhär, specifika ögonblick såhär. Jag har haft en hel gång när man först spelade Minecraft första gången liksom, jag gick ner i en grotta eller någonting och liksom inte några torches eller någonting och bara liksom vandrar runt, för det är ingen aning vad fan jag håller på med. Och så helt plötsligt dyker upp en zombie eller en creeper eller någonting. Eller första gången en creeper exploderar i närheten och man bara hoppar halvvägs upp till taket liksom. Men jag tror att hela min upplevelse med det här spelet Gone Home, tror jag det heter. Ja, just det. Hela den. Liksom, på grund av att även fast jag hade läst innan att det här spelet innehåller inga jump scares eller ingenting som är skräckaktigt. Det är inte ett skräckspel liksom. Så var det någonting med själva atmosfären i spelet som gjorde att jag satt på spänn. Under hela spelet liksom. Jag satt och väntade på att någonting skulle hända hela vägen tills credits liksom. Och det är ju 3 timmars spel eller något sånt där. Det är det ju. Så det var liksom verkligen, man efteråt bara satt såhär hoptryckt och bara på grund av att jag satt spänd hela tiden. Men sen finns det ju en hel drös med spel liksom, där det finns oväntade jump scares som inte nödvändigtvis är jump scares, det är bara att man inte är beredd på att någonting ska hända. Piano till exempel. Ja, och även liksom som Tomb Raider också, därifrån den nya rebooten. Första där hela första timmarna av det här spelet när man hela tiden känner att liksom att man är så underpowered och man har ingen aning om vad som pågår. Så hela tiden under det så är man ju lite på spänn. För att man vet att någonting kommer hända på grund av hur spelet öppnar och liksom när man hänger upp och ner och allting och allt sånt där. Och hur mycket stryk man tar i början. Sen i slutet av spelet så är man ju ett jävla powerhouse och då kan ju ingenting skrämma en liksom. Eller första gången man ser ogres i de här Oni i det spelet. Fucking hell. Men det blir ju alltså... För mig så har jag väl väldigt få så här, konkreta ögonblick där jag faktiskt har blivit det som har varit läskig eller något sånt där. Eftersom dels så spelar jag inte skräckspel. Och dels så tänker jag så förtränger jag såna grejer. Om ni hör någonting underligt nu så är det massor med hagel som dränker fönstret här. Jag tror det var Erik som var i bakgrunden med någon chipspåse. Nej. Det hade varit bättre. Det var ju läskigt bara säga i sig. Nej, läskiga det moment i podden. När det plötsligt slutar. Men jag kom på ett annat spel som är faktiskt lite mer åt det läskiga hållet. Resident Evil 2, det första Resident Evil-spelet jag spelade igenom. Mm-hmm. Så jag för mig att det var någon stor varelse som senare i spelet jagar en. Eller den, liksom, den ger sig inte, den följer efter en och så stöter man på den ibland. Den tyckte jag var riktigt läskig. Jag tror den heter T00, jag tror jag hittat den här. Ja, det var som ett som en slags monster som följer efter den. Och... Mm. It never stops. It never stops indeed. Men det är ju också den här psykologiska terrorn. Liksom. Man sitter och är beredd på att någonting ska hända. Eller... I mean, visst, som du säger, jump scares är jump scares. Det är klart att man hoppar till. Det testar ens reflexer om inte annat. Men... För mig så är det ju de här psykologiska grejerna som är de jobbigaste. Ja. Jo, men så är det ju. Ja, men det värsta är när man sitter och spelar någonting som har någon form av tension, liksom, där det är lite spänt. Det behöver inte vara ett skräckspel eller något, utan det är bara en väldigt spänd stämning. Och så kommer någon och knackar på dörren. Ja. Yeah. Det är nog en av de absolut värsta sakerna jag vet. Så att, verkligen, när man sitter man inne i spel, man liksom säger, okej, någonting händer, liksom, det är spänt, liksom, man måste fokusera och så kommer någon att knacka på och man hoppar halvvägs i taket. För att, kan det vara lite jobbigt nu runt Halloween om man bor i ett område där folk går runt och tigger godis. jag har haft såna här ställen där det är nästan en sån här hopplöshetskänsla som skrämmer en lite. Så jag har spelat en hel drös under årens lopp, så har jag spelat en hel drös med Left 4 Dead 2 så här custom maps. Mm-hmm. Med vänner och grejer. Och vi satt och spelade en, det var jag och en av mina vänner, vi satt och spelade en bana. Och den var baserad på, jag kommer inte ihåg, jag tror den var baserad på Silent Hill. Och vi sprang runt i en jävla stad. Och irrade runt i säkert en timme. Och det började kännas lite så här att är det här de är ute efter, den här custom-kartan? Är det ute att vi ska ge upp helt enkelt? Vi är upp och skjuter varandra, för det var liksom, vi kunde inte hitta vart vi skulle gå någonstans. Det var inte skyltat, det var liksom inte, det var så öppet. Så vi hade ingen aning vart vi skulle någonstans. Så vi var lite så här. Det var väldigt så här hopplöshetskänsla. Mm. Att man bara liksom... Men utöver det så har jag haft, genom när man spelar spel som till exempel DayZ och liknande spel där det är online och andra människor och liksom så här. Och man har den här lite survival-aspekten där du startar med ingenting. Och det är så extremt svårt att skaffa saker eftersom du måste loota dem. Att om en zombie kommer emot dig så kan du inte springa därifrån så är du död i stort sett. Och något som är ännu värre även när du har någon form av vapen är att det är de andra spelarna som är läskiga. För går du in i en stad så har du stor risk att du blir skjuten. Att du är på spänn hela tiden och du vågar typ inte gå dit. Det var liksom, vi var och vandrade runt på en sån här militärbas som är typ enda stället man kan hitta så här riktiga militärgradsgrejer. Och varje gång någonting lät så hoppade vi till lite. Mm. På grund av att vi trodde att vi förväntade oss liksom att det skulle vara andra spelare liksom och som kom dit och skulle typ mörda oss. På grund av att de också var där och lutade grejer. Så det var verkligen så att minsta lilla någon öppnade en dörr eller någon kickade, det var liksom någon så här bakgrund ambience ljud bara. Och varje gång så hoppar man till lite. Och det är ju inte ett läskigt spel ens. Det blir bara läskigt på grund av liksom hur man vet hur andra spelare är. Alltså det känns ju som en ganska tragisk bild av mänskligheten egentligen. I zombieapokalypsen så det vi är mest rädda för det är andra människor. Ja. Zombiesarna är så få på det sättet att du stöter du på en zombie så kan du spöa den. Hit detection var skräckinjagande bara den egentligen. Men alltså kan du spöa en zombie liksom? Det är inte ett problem. Men det är att andra människor de sätter sig upp i ett hus med en sniper rifle så plockar de dig så fort du går in i staden liksom. Ja. Yeah. Det är ju det. Och du dör ju så enkelt i det här spelet också. Får du ett headshot på det så är du död. Du har liksom ingen health bar på det sättet. Så att, det är läskigt. Har ni andra någonting mer? Några mer ögonblick som ni vill dela med er? Nej. Nej, inte jag. Nej, det är nog de tuffaste. Känner nog att det räcker nog gott det. Ja. Det räcker gott och väl gör det. Men det är väldigt spännande att höra om våra lyssnare har några spännande, mumsiga, saftiga skräckögonblick. Mumsigt. Ja, vill ni dela med er av lite läskiga ögonblick i spelandes värld? För er så kan ni ju alltid skicka ett mejl till oss på info@nordlivpodcast.se eller bara tweeta oss på @nordlivse på Twitter. På tal om att göra sånt så har vi fått lite lyssnarfrågor. Oh. Fredrik, vill du ta dem? Okej. Först har vi fått från Darian på Twitter och han skriver så här. Passa på att fråga inför podden. Finns det något särskilt universum, film, tv, comics som skulle passa som open world-spel? Ja, open world-spel. Oh. Typ GTA eller? Ja, alltså, tycker jag. Typ. Jag skulle tippa på. Vi kan säga för sakens skull. Singelspel, open world då. Mm. Ja, men då tror jag att jag har kommit på en. Mm. Den här nya DuckTales-serien som går. Oh. Det har ju ett väldigt rikt persongalleri. Mm. Det tror jag skulle fungera i ett stort Ankeborg med Omnade. Så här liksom och, ja, och de har ju teaser också för Cape Suzette som är den här Tailspin-staden. Att den finns också i universumet. Precis. Och det skulle kunna vara så här riktigt skarp och snygg cell-shade-grafik. Mm. Coolt. Mm. Coolt. Någon mer som har några exempel? Alltså någonting som slog mig helt, men som är frågan om någon känner igen. Det är en bokserie, eller ett par olika bokserier som är skrivna av Robin Hobb. Mm. Levande skeppen. Det vore fruktansvärt intressant. Okay. Det är tror väl att man kan anklaga det för att vara en low fantasy-värld. Men det har ett fåtal drakar och som sagt levande skepp i sig. Det vore intressant. Ja. Det finns ju mycket i böckernas värld verkligen. Ja. Jag har ju i stort sett vilken värld av Brandon Sanderson. För han gör dem väldigt bra. Ja. Mm. Mistborn eller Stormlight Archive vore väldigt speciellt Mistborn. Vore jävligt coolt. Det kommer ett spel från satt i den världen tiden. Jag försöker tänka vad som skulle vara intressant. Ja. Ändå. Jag har funderat nu. Nu ska vi leka lite här. Tänk er. Okay. Back to the future, open world. Man skapar en egen karaktär. Och istället för att den är en superstor värld så är det en relativt stor karta. Men den är i olika tidsåldrar. Du, jag älskar den. Påverkar de andra i tiderna. Och det börjar med att du är en karaktär under 50-talet som hittar en DeLorean bakom en skylt. Precis då innan Marty kommer tillbaka. Och du tar och hoppar in i den och försvinner in i en annan tidsålder. Och sen kan man liksom, och sen ändrar man tidslinjen så att du måste fixa där då. Och då åker du till olika tidsåldrar fast på samma karta. Mm. Alltså det var, jag gillar det, för det är lite Chrono Trigger aktigt över det hela. Ja, just det. Mm. Ja. Så att, jag har ju spelat ett Back to the Future-spel. Jag kommer inte ihåg, var det Telltale? Ja, Telltale. Det var helt okej, var det faktiskt. Lite dåligt. Jag tänker så här, man levlar och man går, det är så här typiskt open world singelspel liksom. Du kan gå runt och hitta saker i miljöerna och kanske bygga prylar då. Liksom, mm. Och lite olika tidsålder, så man kan liksom, ja, en så är det liksom västern och en är typ 50-tal till exempel så här, eller framtid eller vad som helst. Så det finns lite. Annars så funderar jag också om man skulle ha ett Blade Runner-universum där du skapar en egen Blade Runner som tar sig runt i världen i jakt på replikanter och samtidigt försöker ta reda på sitt eget ursprung som ja, man kan väl dra till med typ den här klassiska klischén med att han vaknar upp utan minne, men det enda man vet att han är en Blade Runner, och sen får vi se vad fan han är i slutändan liksom, eller vad, sådär. Och där tänker jag, då kan man åka runt, man tar en sån där flygande bil, så har man mycket, kan flyga runt hela världen liksom. Ja. Ja. Rösigt, rösigt. Ja, när jag försöker tänka liksom vad som finns egentligen. Oh, nej, okay. Ja, Neil Gaimans Sandman. Den här seriealbumserien Sandman. Ja. Det är det att man spelar glorious som Sandman, eller en karaktär man skapar i universumet liksom då, eller? Jag tror att Sandman själv är lite för stor på något sätt. Det skulle vara intressant att se, att kunna spela som honom. Precis lika okej, tror jag, och kanske till och med lätt att implementera att spela en mer vanlig person. Mm. Kanske till och med en ordinary human till att börja med, och sen you know, i den världen så kan ju lite av allt hända. Precis. Mm. Ja. Jag sitter och tänker, något som skulle vara intressant, men det är mest bara för att jag tycker om sån aspekt, men typ Robinson Crusoe. Du liksom lite av det, hela den liksom castaway-aktiga grejen, att du liksom spolas i land på en ö och du måste liksom det måste ju finnas ett endgame på något sätt, så att du blir räddad i slutet, precis som Robinson Crusoe, men att du spenderar ett antal år på den här kartan och den ändras liksom i och med att du bor där liksom. Och du träffar, folk kommer dit. Det behöver inte följa exakt storyn. Du kan ju ta lite liberties. Det kanske finns en något ställe som har folk liksom som du kan ta dig till. Men att du kanske liksom sakta men säkert låser upp kartan på grund av att du kanske inte kan ta dig till ett ställe på grund av att du inte har en båt. Eller en bro för att ta dig över en ravin eller och såna saker. Så att det jag tror att det skulle vara intressant, för det uppfyller lite av det där survival-aspektet. Så länge man kan spela den helt true to the book. Ja. Mm. Om vi säger så här, nu har ju Darian fått ordentligt med svar i alla fall på frågan. Yes. Så vi hoppar till nästa. Det är Sebbe, han skriver också på Twitter. Han skriver, hej Nördliv, inför Halloween, har ni några bra kusliga tv-serier som passar högtiden? Mm. Kort och enkel fråga. Några som har några exempel? Dr. Who är kusligt bra. Jag har två stycken alldeles färska på Netflix som jag har sett några avsnitt av båda. Det första är ganska uppenbart. The Haunting of Hill House. Ja. Mm-hmm. Många säger att den ska vara rätt läskig, och det jag sett hittills har varit lite läskigt, så jag kanske inte kommit igång så mycket än, men det är ju verkligen så. Jag har inte sett den än, men jag har väntat att se in den. Slutet är dåligt. Okej. Det är allt jag har hört. Ja, du har hört det. Du har inte sett den. Nej, nej, nej. Jag har inte sett den. Min bror och mor har sett. Sen började jag och Erik igår titta på Chilling Adventures of Sabrina. Det är den här nya Sabrina tonårsexan. Den är också tänkt se. Jag såg den. Var det inte igår den kom? Jo, den är riktigt bra. Eller överraskande bra i alla fall. Kul. Och den har vissa lite creepy moment. Så liksom, den är helt annan än den gamla serien, kan jag säga. Precis. Sen skulle jag bli lite desillusionerad av när jag såg live action-serien som brukade finnas. Den var inte alls som böckerna. Usch, fin. Den här kanske, okej, jag visste inte så att det fanns som böcker. Eller nej. när jag hör Sabrina så tänker jag alltid på tv-serier. Den talande katten, Salem. Sen har jag två stycken enstaka avsnitt här också. Vi pratade om Dr. Who förut. Och då finns det i tredje säsongen avsnitt 10 ett avsnitt som heter Blink. Blink är bra, ja. Med Weeping Angels, deras första gången de kommer. Och det är roligt i avsnittet för att det är inte så mycket med doktorn utan det är andra personer i fokus. Och det är lite creepy. Du har även fjärde säsongen Silence in the Library. Jajamän. Sen så är det Buffy the Vampire Slayer. Hela den serien är bra i sig. Men ska ni se ett avsnitt som är läskigt, då ska ni se Hush. Det är säsong 4, avsnitt 10. Och det är med The Gentleman. Deras förmåga är typ... deras offer kan inte skrika. De blir helt ljudlösa. De åker omkring, de svävar fram med creepy ansikten. Och skär ut folks hjärtan. Och deras offer kan inte... De kan skrika, men de kan inte höras eller få hjälp. Mm. Alltså, det är skitcreepy. Ja. Man glömmer aldrig hur de ser ut. Jävligt bra. Ska vi rekommendera limiterade grejer och saker från förr, så skulle jag starkt rekommendera första två säsongerna av Supernatural också. De har en väldigt... De har en helt annan atmosfär än vad serien har i dagsläget. Men, första två säsongerna är väldigt, de bygger mycket på så här, vandringssägner och alla sådana saker. Så de första två säsongerna är väldigt bra. Mm. Och passar väldigt bra inför Halloween. Jag har två serier. Penny Dreadful och Hannibal. Två avslutade serier, där särskilt Penny Dreadful hade en väldigt konkret avslutning. De hade tänkt igenom det sedan långt tidigare. Mm. Den är ganska kort också. Jag tror det är två eller tre säsonger. Jag tror det är två säsonger bara. Så de två är riktigt, riktigt bra. Och jag vill inte gå in så mycket på dem. Hannibal vet ni själva. Det är ju Hannibal Lecter liksom. Men Penny Dreadful är ju... Det är som en blandning av klassiska... så här, nästan Universal Monster i ny tappning, kan man säga. Alltså, Penny Dreadfuls var ju alltså typ... gamla skräckhistorier i stort sett, som de publicerade på typ 1800-talet. Sånt där. Det är därifrån namnet kommer, Penny Dreadfuls. Så det är typ, det är vad det är. Jag har sett första säsongen av den. Så att... Ja. Och jag tyckte, och särskilt sen på andra, eller lite längre fram, alltså det är fenomenal. Jag tyckte det var jättemycket om dem. Men där i alla fall, där fick Sebbe svar. På det var inget mer ni ville tillägga, eller? Nej. Nej, bra. Då tar vi det sista här då. Det är Supertackon som har mejlat in. Det var ett tag sedan nu, men nu är han tillbaka. Och han skriver följande. Hej nördlivarna. Platsen tog slut på Twitter, så det fick bli ett klassiskt mejl. Old school. Vet inte när ni spelar in ert avsnitt, så chansar så här sent. Men du märker ju att det kommer med. Jag såg vilka som är med på sajten i helgens avsnitt och var jävligt nyfiken på några saker. Först till Louise i egenskap av Switch-ägare och de andra som kanske har Switch. Vilka spel har du sett på andra plattformar som du länge känt vore coolt om de portades till Switchen? I vilka spel som helst som kanske släpps i PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One och så vidare. Mm. Har du några top of mind liksom? Ja, det första är en port av en port skulle man kunna säga. Det är till exempel Shenmue då, som kom till det kom väl både till Xbox och PlayStation 4, fast inte till Switch då, så det hade varit kul om det hade kommit till Switch. Mm. Men även kanske andra äldre klassiker som Skies of Arcadia som tidigare funnits på GameCube och Dreamcast. Det skulle jag väldigt gärna vilja se till Switch. Precis. Och sen kanske peka och klicka spel fungerar ju bra på Switchen med sin skärm och sådär. Så att två spel som jag tyckte väldigt mycket om, Simon the Sorcerer 1 och 2, de skulle jag gärna vilja ha till Switch. Ja, det är roligt. Mm. Det är bra spel. Men ska jag dra till med någon också, eller? Ja, kanske. Har du något? Do it. Jag skrev faktiskt för ett år sedan, för i december i fjol så skrev jag en lista på sajten, typ 15 spel jag ville se. Där jag nämnde bland annat Mark of the Ninja, City Skylines och Civilization. Och de kommer. några av dem finns redan ute, så där är jag lite glad. Du nämnde ju Simon the Sorcerer. Jag tänker just då Monkey Island 1 och 2 är väldigt passande också. Mm. Och sen finns det några titlar som jag funderar på. Det vore coolt om de hade Defense Grid, alltså någon så här Tower Defense som är bra på plattformen. De har, fan hette det, det var något märkligt spel. Man sprang med en konstig gubbe och det var också Tower Defense, men det var inget bra alls. Så typ 5 miljoner olika spel alltså? 5 miljoner? Ja, nej, den beskrivningen. Ja, jag kommer inte på vad det heter. Det står helt still. Men Ori in the Blind Forest, eller vad den heter, den här första Ori-spelet. Plattformare, typ. Evoland 2. Skulle passa för Switchen, tror jag. Ja, det känns ju nästan som gjort för det. Ja, det är ju som gjort för det. Och sen skulle det inte göra något om Fallout New Vegas till exempel kom. Jag tror att det räcker för det. Det finns lite där. Sen ska vi fortsätta med hans mail. Han skriver sedan så här: sen till alla, vilka filmer i höst tror ni kommer vara jävligt bra eller har potentialen att vara bra? Ja, vi kan börja med den. Han skriver vidare sen, men finns det några filmer ni tror kommer vara bra eller? Jag vet faktiskt inte vad som kommer ut nu i höst och vinter. Jag får ju säga just det, vinter då. Så är det egentligen bara en film som jag ser riktigt mycket fram emot innan året är slut. Och det är Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, den animerade. Den definitivt, ja. Och sen får jag väl se Vattenmannen också. Ja. Ja, men alltså den Spider-Man, ja, det vore riktigt fräsigt. Det skulle bli väldigt intressant att se hur de lyckas. Mm. Jag personligen vill ju, jag hoppas och tror att den här Fantastic Beasts 2 blir bra. Jag tyckte om första, så jag vill gärna se och hoppas och tror att den förhoppningsvis blir bra. Jag är inte säker på vilka som har kommit ut än av de här. De som jag ville se är ju typ, jag såg den här First Man, verkar ju intressant. Det är ju, handlar ju om Neil Armstrong och det. Och sen var det ju Bohemian Rhapsody. Precis. De tror vi förmodligen blir bra, ja. Jag kan ju tipsa om en film bara rakt upp och ner som jag och Erik såg igår på bio. Leave No Trace. Som säkert många inte hört talas om. Nej. Jag har inte sett så mycket reklam för den. Men det är en man och hans dotter som bor för sig själva ute i skogen. De trivs med det, att hålla sig borta från samhället. Men sen händer en grej och då kommer samhället på att vänta lite nu här. Ni får inte bo där ute, ni ska ju bli en del av samhället såklart. Och där börjar det lite problem då, att de kanske inte riktigt känner för det eller har olika åsikter om det. Lite Captain Fantastic-vibbar, inte riktigt samma, men kanske de också är personer som håller sig utanför resten av samhället gärna. Mm. Men Captain Fantastic är en mycket bättre film. Men den här var också rätt bra. Jag funderar på Ralph, Wreck-It Ralph 2. Ja, just det. Ja, men den kan ju vara potentiellt. Den verkar som att den kan vara intressant. Mm. Även den här Smallfoot. Jag har sett trailers för den. Jag är lite så här, vill se den och se om den faktiskt är bra eller inte. Mm. De har ju ändå... Ja, men där har vi i alla fall några som då enligt honom kommer, eller ja, jävligt bra eller potentialen att vara bra. Sen skriver han, sen bara för att skapa roliga samtal, vilka filmer som på förhand verkar lovande eller hyllats i utlandet kanske, kan ni själva verkligen gömma ren och skär smörja? Alltså spekulativt, vilka filmer då tror vi kan vara skit? Är väl egentligen det han är ute efter, antar jag. Ja. Ja. Han tar ju upp det sen. Han tar ju upp det sen. Jag tror att... ja. Jag är lite så här... Finns det någon film som man tror... Ja, den här har de typ hyllat. Eller den här Mary Poppins. Ser ut och hypad. Ja. Bra exempel. Ja. Jag har inte sett, jag har sett original av Mary Poppins när jag var liten. Men jag har inte sett den sen dess. Nej. Så jag kommer inte ihåg hur den var. Riktigt. Men... På grund av att potentiellt var skit, ja. Ja, på grund av att det är en sån kär film också som den kommer ifrån. Mm. Så det är väldigt svårt att leva upp till det på något sätt. Jag tror inte att Vattenmannen kommer vara speciellt bra. Ja, nej. Vattenmannen! Jag vet inte riktigt vad mer egentligen. Jag vet inte, vad är det mer som... Jag menar, Fantastic Beasts. Mm. Kan vara. Kan vara en bajsmacka. Den kan vara en bajsmacka, absolut. Ja, jag hoppas att det inte är det, men... Ja. Precis. Bumblebee kan vara, fast om man nu räknar med den, men den kan alltså vara en riktig bajsmacka, tror jag. Det är ju möjligt att de gör något bra med den. Ja, det är ju möjligt att de gör bra med alla filmer, men den har en stor potential att bli en bajsmacka, känner jag. Ja, men det är för att det är en Transformers-film. Ja, precis. Men vi kan väl avsluta här med att han sen skriver följande. För mig så tror jag, och detta är kanske inte någon vågad gissning direkt, Robin Hood. Den filmen ser så jävla lam ut och kommer med all säkerhet bli en skitfilm. Slow motion Robin Hood som skjuter flera pilar under ett hopp. Så jävla rövtuntigt att det inte kan vara annat än en mixad blandning av avföring och spyor upphällt i champagneglas. Så, ja. Ja, men alltså när man kommer till Robin Hood så finns det bara en riktigt, riktigt sann Robin Hood-film. Och det är Men in Tights. jag satt precis och tänkte att de kommer säga Men in Tights, eller hur? vi har inte haft en ordentlig bra Robin Hood-film hittills. Alltså Men in Tights, not with Stand. No. Jag tyckte den från 92 med Kevin Costner var bra faktiskt. Jag älskar Robin Hood, okej? Okay? Robin Hood och King Arthur är två av mina favoriter. Och om de kan göra King Arthur till en bra film som jag faktiskt tycker är okej, okay, så hoppas jag på att de kan göra Robin Hood också. Men King Arthur. Ja, den här King Arthur-filmen som kom. Den som var skitdålig av Guy Ritchie. Men har ni sett den från 91 tydligen med Kevin Costner? Ja, jag har sett den. Prince of Thieves. Robin Hood, den här som kom i alla fall. Jag skulle kanske inte hålla med helt, men jag har ju sett trailern. Han hoppar ju och skjuter flera pilar i ett hopp. Det gör han ju. Det ser jävligt fånigt ut. Det är slow motion och det ser ut som... De så här super action liksom, och Jamie Foxx är med som, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag tror inte det kommer bli bra, men det får i alla fall räcka för honom, och det får räcka för lyssna mailen. Och över till Rob. 2B. 2B. ja, nej, men det, vi får ta och tacka för oss. Vill ni lyssna på mer avsnitt och ta och titta runt lite recensioner och sånt där, så vi kommer ut. Jag menar, Fredrik nämnde Red Dead Redemption 2 som recension kommer vid något tillfälle. Jag tänker ta mig tid med den, okej? Okay? Ja, okej, så nu får vi göra sånt också, okej. Vi säger så här, jag kommer vara klar med den under veckan som kommer. Okej, så vi förväntar oss den recensionen nästa vecka, möjligtvis? Ja. Okej, och även Vampyr, var ni intresserade av det så har vi recension på det. Men vill ni ha allt det och mer, så finns det på vår hemsida www.nördliv.se. Ja, det är nördliv med ö, för att vi lever i framtiden. Ni kan även, om ni tycker är så behagna, hoppa in lite på iTunes och ge oss en tummen upp och kommentera lite. Vill ni skicka mail till oss och ställa lite frågor eller lämna in era skäckisar, så är det info@nordlivpodcast.se. Samma sak, vill ni nå oss lite snabbare än så finns det alltid Twitter @nordliv.se. Vi har även ett Instagram där vi slänger ut lite bilder lite då och då. Ja, mest Fredrik, men ja. Det är också @nordliv.se. Men i och med det så tror jag att vi tar och helt och hållet säger hej då och till nästa gång. Från oss alla, nej. Vad? Alltså du borde ju bli julvärd någon gång. Ja, eller hur. Ah, ja. Säg hej då allihopa. Jag ska gobbla upp Jungfru Maria i sin gång. Oh, do it. Do it. Okej. Okay. Hej då allihopa.